पल मेरे पास ही रहना, दिल तेरे रंग विच रंगना। हर पल मेरे पास ही रहना, दिल तेरे रंग विच रंगना। मेरे दिल नू लुटिया सोनिए, हाँ खन खन तेरा खन के कंगना। मेरे दिल नू लुटिया सोनिए, हाँ खन खन तेरा खन के कंगना नी। ओ हर पल मेरे पास ही रहना, दिल तेरे रंग विच रंगना। हर पल मेरे पास ही रहना, दिल तेरे रंग विच रंगना। हो रेशमी रेशमी जुल्फां, हाय लट काली काली। दिल लुट दे होंठ गुलाबी, सानू ठग दी गला दिलाली। हाय रेशमी रेशमी जुल्फां, हाय लट काली काली। दिल लुट दे होंठ गुलाबी, सानू ठग दी गला दिलाली। गुमसुम जिहा रहा गवाचा, हर पासे गुंजे हासा। गुमसुम जिहा रहा गवाचा, हर पासे गुंजे हासा। तेरे विच रहिंदा खोया, आज तो दिल तेरा होया। हो ओ, हर पल मेरे पास ही रहना, दिल तेरे रंग विच रंगना। हर पल मेरे पास ही रहना, दिल तेरे रंग विच रंगना। हो ए प्यार करन दा मौसम, मुड़ मुड़ ना आए दुबारा। एक पल भी दूर न होवे, रज के कर लवा नजारा। ओए प्यार करन दा मौसम, मुड़ मुड़ ना आए दुबारा। एक पल भी दूर न होवे, रज के कर लवा नजारा। आजा इकरार कर लिए, दोनों एतबार कर लिए। आजा इकरार कर लिए, दोनों एतबार कर लिए। मस्ताना मौसम सानू, कहिंदा चल प्यार कर लिए नी। ओ हर पल मेरे पास ही रहना, दिल तेरे रंग विच रंगना। हर पल मेरे पास ही रहना, दिल तेरे रंग विच रंगना। हो जद भी फुल किते खिलदे, अमरा ते चमकन तारे। चन चो तेरा मुखड़ा देखा, सारे मौसम लगन प्यारे। हाँ जद भी फुल किते खिलदे, अमरा ते चमकन तारे। चन चो तेरा मुखड़ा देखा, सारे मौसम लगन प्यारे। दिल विच मैं जो भी गल्ला, हुण तक मैं साम के रखिया। दिल विच मैं जो भी गल्ला, हुण तक मैं साम के रखिया। दिल करदा दस दिया तेनो, अखियां विच पाके अखियां नी। हो हर पल मेरे पास ही रहना, दिल तेरे रंग विच रंगना। हर पल मेरे पास ही रहना।